powiem tak, mój mąż pochodzi z rodziny masońskiej. Dopiero niedawno odkrył to, że też był ofiarowany szatanowi, tylko ofiara za sukcesy finansowe, życiowe, nie wiem jeszcze jakie idee przestwarzały rodzicom i tak samo chrzestnym. Okazało się dopiero co tu w Niemczech zostało zdiagnozowane, że ma coś takiego jak właściwości medialne. Polega to na tym, że w momencie, kiedy znajduje się w pobliżu osób, które zajmują się okultyzmem czy tego typu sprawami, duch przechodzi w niego i zaczyna zachowywać się podobnie. Był egzorcyzmowany, jest coraz lepiej, ale no bardzo trudno mu żyć z tymi właściwościami. Tutaj specjaliści powiedzieli, że takie przypadki mają miejsce wtedy, kiedy w rodzinie są osoby, które zajmują się magią. W tej rodzinie to jest po prostu na porządku dziennym. Ta magia też jest stosowana przeciwko nam, żeby to małżeństwo, ponieważ my jesteśmy katolikami praktykującymi, bardzo poważnie traktującymi życie duchowe, ponieważ doświadczyliśmy wielu walk duchowych i próbujemy się modlitwą chronić i żyjemy sakramentami, ale ataki często są.